Foto sidan 340. Var Estrids man Östen en väring eller en tidig pilgrim? På bilden syns tre runstenar som rests av den mäktiga Jarlabankeätten. En av runstenarna uppger att Östen drog till Jerusalem, men att han dog i Grekland, vikingarnas namn på det bysantinska riket.